वो कहने लगे, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए थे हम उन्हें भी छोड़ दें और अपने मालो दौलत के बारे में जो कुछ हम चाहें वो भी न करें। वाकई तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चलन आदमी हो।